qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u abi halalin akhadha al-mala am bi haramin wa qala ashaddun nasi hasratan yawmal qiyamah rajulun kasaba malan min ghairi hillihi fadakhala bihan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang bagi manusia suatu zaman di mana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal ataukah haram. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. Hadis riwayat Bukhari.